الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون یوسف علیہ الصلات والسلام واقعا تر دغه ځای بیان شو شروعنا خپل هغه واپس کړو خپل بارونه ورته ورکړو او یوسف تدابیر وکړو یو دا چې دا غینې واده واغسته دویم د مظهری په حواله باندې ما ویلو چې یو رور دې سار کو درېم خبره دا وکړه چه گاینده که مخبل رور حاضر نکنه تاسو تا پیمانه ندار کن سلورم یو تدبیرم یوسف علیه السلام پورا پیغمبر دی روخیار انسانی اللہ غطا کامل آکل ورکڑی او خپل رور او دی واپس و اختل نسم را مضبوط تدابیره کن نیو تدبیری بداو کو چه او خپل فتیانو تاوی وقال لفتیانه او خپلو غلامانو تا خادمانو تا جکمو با پیمانه کولا کیالینو پیمانه با کولا نو اغیت اصوی اجعلو بضاعتهم فی رحالهم اگر زوائد دی اغا مولی او اغا سرمایا اغا اگر زوائد کی دی فی رحالهم پا اغا کی جاو دی کی پا اغا بارونو دی کی لعلهم یعرفونها شاید چی دی او پی جنی دی لرا اذن قلبوا الى اهلهم پکم وخت چې دی خپل اهل ته واپس شي لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دی واپس کی دی لرا یا واپس شي دی نو یوسف علیه السلام دا کار ولیکو یو خبره ده چونکه یوسف علیه السلام دا غپلارم پیغمبر او د شام حالات یوسف علیه السلام ته معلوم او چکات التم پیلاو شوی دی نو یو وجه علماء او دا ذکر کړل دا چې الته کې بلار دی او بلارم پیغمبر دی او پیغمبر صحیح وی هغه سره بم دومره پیسې ټکی نه وی نو راشه دا څه کار وکا چې دا خپل پیسې ټکی چې کوم دی راولې دي ځان سره دا ورله دوباره کړل الته کې بلار دی نو د بلار سره به مهرباني شي اول تک معاشی حالت بہتر ندی پشام کے نزک دی دوبارہ دا غلی دا پار رازی نبیا با مشکلات وی پلار تا با مشکلات وی علاقہ کی با مشکلات دی تا پیخی گی ندا سے کاری اوکلو چی کمی پیسی دی روڑی انہا اغا عمر پیسی کم سے کم اغا دا دی ببار کی گی خودی درہی میں خبر آگا چی دا خو اشکال انتدار دی یوسف علیہ السلام دا خزان حق دا حکومتی حقو د مصر د مالیات او مال واپس نو دا هرگز تصور نشي کېد چې یوسف علیه السلام دا جمع کړی نه خبرم زه ان تعالی دا به خپل ذاتی تنخانه ګرځولې یا د ذاتی مال نه به ګرځولې دا یا داغي بدل به واپس کړی یا مطلب دا غلې چې کوم دي ته په بارونو کې ور کړی د خپل به د یوسف علیه السلام نو دا سی بنی کڑی یوسف علیہ السلام یو پیغمبر هرگز دا ذکر نه کوي چې هغه د سرکاري مال دا عوام مال هغه د خپل خپلوانو ته واپس کی او هغه دې ورکی الان ګډر انصاف سره چې څو کسان راغلو پکار دي جرونو له دوه بار مور کړي یو بار هم دې ته ورک څنګه چې بینور انسانان ته ورک نو دا اشکال ناراضی خان نو الله فرمای وی خپل خادمانو ته چې چا به پیمانه کوله اجعلوا بضاعتهم اگر زوی اغا پونجی او اغا سامان دري فی رحالهم پکې جاو د دې کې فاغا بارونو د دې کې لعلهم يعرفونا شاید چې دی او پیجنې دی لرا څه مطلب او پیجنې دی لرا مظهری لیکلی يعرفونا حق ردها چې او پیجنې حق درد دې مطلب دا دی هغه په هغه نه باندې کې خوده خو خپل یعقوب علیه السلام پیغمبر خبرم زه انتقال نو یا هم مطلب داده منظری وای چې حق رد دی ها د دې د حق رد او په انځ باید شیخو د اغه د اغه شه دې دا غنه مون غلره ولیدا دا خو د اغه بدل دی دا زمونږ لپاره جایز نه دی دا خو اغه ته واپس کول غواړي دا خو اغه مون ته غلره کړی دا نو دا یو تدبیر شه چې دې دا شی واپس کړي نو دې به لازمی تور واپسی اغه راضی مدا مطلب او یا مطلب دا دی چدی دا او پی جنی چی تکرم او شرافت تو تا معلوم شی چا هوڑیر انتہائی سخی بادشاہ دی چی کم عوض او معوض دوالے واپس کلو اغلیم منترا کلو دا غلی چی کم اغا بدلو دا غی چی کم پیسی وی نو اغیم منترا واپس کلے نو لعن لهم یعرفون آشایت چی دی اغا او پی جنی دی لرا اذن قلبو پا کم وقت چی دی واپس شی الى اہلهم اغا اہل خپلتا خاندان خپلتا لعلهم يرجعون دې د پاره چې دی واپس کړي لاره يرجعون درجع نشي متعدده نو معنا بیا دا ده چې دی بدا شیر را واپس کوي بیا ځکه پلار دې پیغمبر دې نو هغه بدا یو پردې امانت غني چې دا هو پردې امانت ته پرې هم غلره وړي دا پیسې ټکي زمونږ پر جائز ندي دا واپس کول واړي او یا دریم مطلب هم مفسرین دا ذکر کړل دي چې لعلهم يرجعون شاید چې دی واپس شي دوباره د غلې لپاره نبی خامخا الدا کې پلار پیغمبر دې سخیره هغه سره په پیسې نه ورونو سره په پیسې نه نو پیغمبرانه اخلاق ده اگر چې دې زیاتې کړو خو یوسف علی السلام دې براګرزی شاید چې دې دوباره قحط هغه ته پته وشي دا یو کال نه دی او پدې بار باندې کار نه کیږي نو شاید چې دې بیا راګرزی نه دوباره بدی ته ضرورت دی نو دا پیسې چې دې واخلې دوباره دې واپس کیږي نو دوباره د غلې لپاره بیزان سره راړي دا بده بادشاہ یو احسان وګړي نو ټول احتمالات کې دي شي احسانم کې دي شي د دې د توجیم کې دي شي چیرې دې بدا امانتو غني را واپس بګي بهر هر امانت چې ټولې معنی هغه صحیح دي آیات د ټول احتمالات لري آیات کې صرف یو خبره پاتې شو چې دا دي کم شی اولو دا سونو د دې تفسیر مزارید وکول ذکر کړی دي یو دا چې دا دراهم د دې کم شی اولو دا درهمونو او دیم کول دا دی چې دا سو چمړه مملا واسه یو سبل څه د غنور سامانونو کډه وغیرہ وي خدا دراهم نو خو صحیح کول دغه چې دا دراهم دراهم ځان سره وړو نبره الاخلاقی طور پر نو باندې احسان هغه شی وته یوسف علیه السلام ا واپس کو نو ضرور نه اسم مروت داري ضرور لسړی شی ورکی دي سړی وسینو غستلی پکره او بیا چې پیغمبر دې او بیا یوسف علیه السلام ډیر بهترین انسان او صحیح انسان پیغمبرانو کې نظرونه نه قوت هم دانه دي هغه دنا پیسې ټکی وانه غسته هغه هغه ته واپس کړ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل قران فرمای فلما رجعوا در ندی واغسل پونجي پکې کې هو دې لار کې سوچو سفر مکمل شو فلار خو دراله بس قران دغه ټوله خبره د مز دلار ذکر کړی نه پای کې صحیح حکمت متعلق نو داغه زرا بس دا ذکر کړي فلم مرجعو الی ابیهم هر کله چې دی واپس خپل بلار دا یعنی او رسیدل خپل بابا جان خواتران نو لاول سړی داسیو کې چې بار نس کر راشي تاسو خیال کړي چې بار نس کر راشي نه بیک میکې لاول کې لاول خلا حواله خبرې ترې لارې یا د اغز خبرې ترې اغه ټولی گئی نو دیم اغه بارو نه کی داغه خبر ورست را روانه نه بارو نه ورست پرانځي خو دی اغه ضروری خبرې چې کومه ال تشوي یوسف علیه السلام ضرور بارکه نو اغه خبرې ترې شروع شوه نو الله فرمای قالو دی وی یا ابانا ایپلا رزمنگا منع من الکیل من کرشوا من زمنگنا الکیلو پیمانا دا دیم دو مطلب دی یو مطلب اغا ذکر کرده تفسیر کبیر غالبا ذکر کرده اغا مطلب دا دی منع من الکیل من کرش زمنگنا پیمانا یعنی دی مطالبه کرده چی کل دی تلیو چې لسرونه مونږ یو مونږ لمیا یو بار راځي او یو زمونږ بلار دی بوډا یو زمونږ غرور دی راغره خدمت د پاره پاتې شوی نو یو یو بار مونږ لا غي لراګه حالانکه یوسف علی السلام قانون داو چې دغه سی ویشل مې نه کول چې کم سړی براغل او د پتو چې دی محتاج دی نو هغه ته یو بار غل ورکول نو د دې دواله لپاره غل ورنکله نو یی مطلب دا دی منع من الکل منع مازیدا من کړی شوی دی زمونږ نه کم وخت چې مطالبه یې مونږ کړی دا د ضرور د پاره او د پلار د پاره د بار نو زمنګ نه دا غي د پاره بار او پیمانه منکړی شو دا نو فارسل معنا اخنا اینده کی مونږ سره رولېګه چې د پرم مونږ پیمانه وکړو نک تل د پرم پیمانه وکړو یو بار حاصل کو ان له لحافظون او یقینا موږ د دې پر حفاظت کوونکی یو خبران زين تعالی نو دا د تیر زمانه خبره کوي چې موږ مصر ته دلیو موږ مطالبه کړی دا زمونږ نه بار منه کړی شوی دی آینده کې فارسل معنا او په دې معنا باندې دلیل درستی الفاظ دی فارسل معنا نقل مخکې موږ نه منه شوی دا اوسې اولیګا نو آینده کې چې اولیګ نو به حاضر شنو بیا به موږ په معنا هغه د لپاره حاصل کړو یو معنا دا نو په دې باندې دلیل درستو الفاظ دی په دې معنا باندې چې دې مطالبه مخکې کړو ورته واقع فارسل معنا او دې معنا بعض مفسرین ذکر کړی دا منع من الکیل په مستقبل آئنده کې زموږ له د مصر بچا ته عام نه راغی عزیز مصر آئنده کې موږ له ته عام نه راغی ځکه هغه شرط لګولې چې تاسو بخپل رور راولې مخکې تیر شو فلا کېل لكم عندي ولا تقربون تاسو کرور را نه وستو نبیا نزد تاسو له غل در کوم ماتره نزدې کېم مل تر اتله خلې خبره ده نو دې معنا دا منع من الکیل تیر خبره نه آئنده خبره ده آئنده کې زمنګ نه پیمانه منکړې شوی ده ځکه هغه شرط لګولې چې رور بزان سر راواله نو فارسل معنا اخانا مون سر رور ته اولیګا نقتل چې مونږ حاصل کو دې لپاره پیمانه دې لپاره پیمانه وکو یعنی مونږ دې لپاره یو پیمانه یو بار حاصل کو و ان او یقینا مونږ له دې بنیامین لره حافظون خامها حفاظت کوونکی دې الفاظ ته تاسو وګورئ چ کوم الفاظ دی د یوسف علیه السلام بارک ویلو اغه الفاظ بعینه د بنیامین بارک وی کته ته مخک نشم راول له تراوی له خپل ځکه به وینه دک الفاظ دی یوسف علیه السلام بارک ویلو و ان له لحافظون مونږ یقینا خامخه دغه لپاره حفاظت کون کیو اې دا غلوم به کې دا الفاظ د یوسف علیه السلام بارک دی استعمال کړی دی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ دَي او دکا الفاظون دی اس تا سو اگو رہے یعقوب علیہ السلام و تا سو جواب ورکو اغوا تا سووے اغوا تا اے کالا حل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل زبتا سو اعتماد نکم دو بنیامین بارکی الا کما اخیه الا کما امنتکم لکا سنگا چه ما تا سو باندے اعتماد کلدے د بنیامین ضرور بارکه من قبل وړاندې د دینه بس هغه سه اعتماد در باندې کوم بل اعتماد در باندې ایته وی جواب ترکی به ترکی اغه یم اوه چې مونږ به هغه سه الفاظ استعمال کړو د یقینا د حفاظت وکړو یعقوب علی السلام ته او زم در باندې هغه سه اعتماد کوم څنګه چې مې د هغه بارکه د دینه وړاندې پتا سو باندې اعتماد کړو د دې په جملې په مطلب هم ځان پوهیږي د جملې مطلب سره د جملې مطلب یو خودی ته زور نه را خبر هم ځان تعالی جملې خود جملې خپل حاصل مقصدی یو جمله خودی ته زور نه چې خان تاسو بیا د اعتماد مطالبه کوي بس ځا سه اعتماد در باندې کوم څنګه چې د بل رو بارکه مې اعتماد کړ دریم د دې د خبره رد کول غواړي د دې د خبره رد کول غواړي او د رد کول طریقې دا اختیار کړه درات کول خبره مطلب دار عزت پتا سو باندې اغه سه اعتماد نکوم او دلیل د خبره دار اغه سه اعتماد زکه نکوم چې رست راځي چې یوسف علی یعقوب علی السلام او توي ماته بده الله د طرف وعده راکوي ماته به قسم خوره کتا سو ټول حالات شه جدا خبره ده خو قسم عمرته نه خورلې نو زه پتا سو باندې اعتماد نکوم نو دې مطلب د دې جمله دار چې یعقوب علی السلام اغه سه اعتماد در باندې نکوم دې د استفهام انکاری وي انکار په یو کچا غسه اعتماد نه کوم تاسو وایئ چې دا په شان خبره کوي چې غسه حفاظت وکړو او درېم جمله کې دې ته اشاره ده چې پتا سو باندې زما اطمینان او اعتماد نشته نو درې مطلب شو خان زجر شو او رد خبره د اغې شو او اظهار د عدم اطمینان شو قال هل امنکم علیه زنکم اعتماد پتا سو باندې الا کما امنتکم علی اخی لکه څنګه چې ما اعتماد کړو په بار ضرور ده کې پتا سو باندې من قبل وړاندې دې دینا فالله خیر یعقوب علیہ السلام سو وی خان فالله خیر الله چې ډیر بهتر دې زما او دستا سنا حافظن په اعتبار له حفاظت تاسو پرې دا پتا سو اعتماد نکوم الله بهترین حفاظت کوون کړي زما او استادنا وهو دک الله تعالی چې ارحم الرحیمین ډیر رحم کوون کړي پر رحم کوون کې الله جل جلاله بزما سره مهرباني او رحم وکي الله به زما د دې بچنګي حفاظت کوي نه لګم به زکه معاشي مسله ده شان د تل غړي غلي او بر حاصلي کی گزاره به پوشي نو به هر حال زبا اعتماد په چا باندې کوم په الله تعالی بكم هغه بهترین حفاظت کوونکی دی هغه بهترین مهربان دی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم دا خبره د دې د ناس دی دوران کې شو لکه دا سمه بار نه سړی راشي نو سړی ډایرک بیکونه نه بولاوي په دې مدره مرستدا خو دې خو خامخه غلي ضرورت نو خبره ترې کم وي ضروري خبره وکړه رو را سره ولېګا دوباره بغلر اړو دا ټوله خبره وشوي نو بیا را تاسو لږ بارونه کولو کې د غلېګه چې کم غنمه راوړي و غیره نو ولما فتحوا الله تعالی بیان کوي ولما فسر کلا فتحوا متاعهم چې دې کلاو کو هغه خپل سامان یعنی چې کم کې خوراک پروت غلو کې هغه بارونه مارونه هغه کلاو کو وجدوا بضاعتهم دې اومن ته هغه خپل یعنی سرمایه ردت الیهم چې هغه دې ته واپس کړی شو ردت الیهم دې ته واپس کړی شو چې کله دې اومن ته یوسف علی السلام ورونو دې سو وی قالو وی دې ورونو یا ابانا یا ابانا ما نبعی هذه بدعتنا ردت الینا یا ابانا ابل رزمنګه ما نه پوی مونږ سغوالو مونږ نور سغوالو غنم امرا واپس کړی او خپل پیسې مو را واپس کړی لکه پښتو ویل ک نور مان سغوالي ودا دور سمیدار ک نور مان سغوالي نه دا داسې الفاظ دي ما نه پوی مونږ نور سغوالو غلم را کړی دا خپل پیسې امرا واپس کړی یو مطلب دار او دې مطلب هم پسیرین دا ذکر کړل دي چې ما نه بغي مونږ د یوسف علی السلام نور څو غوړو بس ته کنه ډېر بهترین بادشاہ دی هغه پیسې مرا واپس کړی دی غلام مرا واپس کړی دا او دې مطلب هم پسیرین دا ذکر کړل ما نه بغي لار ته وای یوسف علی السلام برکې نه وای د تعجب خبره نه کوي او معنی ما وکړه تعجب دې ما معنی ما وکړه د یوسف علی السلام برکې چې بهترین بادشاہ دی مونږ نور څو غوړو او دې ما معنی هغه پسیرین دا کړی دا چې ما نه غوي پلار مونږ ته نه بیا پیسې نه غوړ هغه شته چې دا هغه غره واپس کړي دوباره چې غلي لزونه بس دا د هغه لپاره کافي دي نور نور پیسې او ټکی مونږ ته نه غوړ دا مطلب دی قالو اي دي رونو يا ابانا ابلار زمونږه ما نه غوي مونږ نه غوړو ستانه يا مونږ نور څه غوړو بس ته کنه خپل شی را واپس کړي دي ډېر بهترین انسان دی هذه بضاعتنا هذه دا چې اشاره وته وکړه بضاعتنا دا سامان زمونږه دی اسرمایه زمونګره ردت الینا چې مونږ ته واپس کړی شوې ده ونمیر اهلنا ونحفظ احانا دلته کې او ټکی مظهری مقدر ذکر کړي ونمیر و نمخ کې نفنستظهر بها ونرجعها ال الملك ونمیر مونږ بلډ شو اظهار به کو بادشاہ ته خبرم زين تراله ځکه مسله دا ده چې تا ته یو شی چاره واپس کړو مطلب ته چاله لړې دکاندار نه او دکاندار مطلب ملګری دی تا ته خپت د خنیز دی ملګری دی یا رشتہ دار هم سره دی او دوست هم دی رشتہ داریم دا تلړې تاله پیسې په زور باندې ورته چې ته کور تراله نو ټماټر هم تیلې کې پراتو او مس کې بګي پیسې پر دی خبر هم نه تراله نو چې کله تا ته پته دی چې کوي کراین په دې خبره باندې موجود دی چې دا شی هغه کم را واپس کړی دی نو دا یقیني تور هغه په غلطه سره یا پیر سر نه دی را واپس کړی بلکه دا د دغه دوسته د وجینا هغه قصدن راو پس کړي نو داغه استعمال استاد لپاره جائز دي خبر هم ځان تراله او کدا چې کرای نه مطلب تا پیسې وروشته لکه د ټماټر نه 50 روپیا کناګه چې ټماټر راځول نا 50 روپیا باندې اوس ځان پیسې نه دي نه سړی سو دوست نه ور سره سو وخت تیر شوی دي هغه پیسې ستا 50 روپیا په ټماټرو کې پرتی وي نو تا وی ما ور کړی دی هغه باندې ګاګ سیواو تا چې ټماټر راړه پیسې بګم پرتی نو دا واپس کول پکاري دې تحقیق پکاري اظهار پکاري نو کاغه واپس کړی خو سیدا او کاغه ویل چې بای غلطه سره تل نو بیا به واپس کی نو یو مطلب هغه دا ذکر کړل دی مظهری چې د دې اظهار بم منکو ونمیر اهلنا او غلب امرالو د خپل اهل لپاره نو دوه کار به کو یو به د دې اظهار کو داغه شکریا به ادا کو او واپس به بادشاہ ته لړ شو ونمیر اهلنا او من بغلالو خپل اهل ونحفظ اخانا او مونږ به خپل رور حفاظت کو ونزدادو کېله بغیر او مونږ به سیواکو ونزدادو او مونږ به سیواکو کېله بغیر پیمانه بار د یو اوخ پیمانه د یو اوخ نو اوخ باندې بار وی نو بار د یو اوخ هغه به سیواکو نور هغه به سیواشي ذکر یو بار دی ذکر کو چې تاسو ما بار بار وچی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام به یو بار ورکو ځکه معاشی معاشی مسله تر دې پورې مفسرین لیکلي چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام با په دیو کال کې یو ټیم روټه کول مسپهین خبر اندره اندره د مسپهین روټه د تیاریدان چې کوم د حکومت خلکو هغه ته به یو ټیم روټه ورکو ځکه چې د عوامو د لګیم دې سره احساسي چې ته یو بار ملاویږي پورا کور پس یو کس راضی یو بار وړي نو دې وجه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بمدا سکول چې یو ټیم روټه په خپل باندې د گرمی خوړه او د غرنګ نور خلکو د شاهانه خلکو ته به مرګولا نو یو بار دې ځکه ذکر کوه او نزدادو کې له بغیر او مونږ به سیوا کو کې له بغیر ان بار دې او ذالک کیلو یسیر دا ذالک دا چې دې سم مطلب ذالک دا چې دې ینه د بنیامین دا بار چې دې کیلو یسیر دا یو پیمانه اسانه مطلب هغه بهترین بادشاہ دې چې مونږ دې بوزو نو نورې پیمانه به مرا کیدا بنو چې تاسو له سرونه دا بار به مسرز کیو مطلب دار اځه مطلب دار ذالک کیلو یسیر دا پیمانه ډیر اسانه دا پیمانه ډیر لګه دا خبر هم ځین تر مطلب دار دا خلګه پیمانه دا خو دې پیمانه سره التزم لس بارونه تړلې هغه ویلې دې کرور عمره واستقره او کرور عمره واستاو د پاره سشته دی نه نو دا پیمانه هډه لګه دا اسم نه دا صحیح ده خو مونږ بغلرالو مطلب دا زمونږ لس بارونه تړلې چیرور سره لړشي نو مونږ ته ور سره لس بارونه راکی او یا مطلب ذالک کیلو یسیر بس ساده معنی وکي دا ډیر اسانه پیمانه ده سګران خبره دی لړشي د تبمبار ملوشي نیک سړی دی یوسف علی السلام او ناز دارو کیله بایو بس دې غزه پوری هغه ډیر دی وقال يوسف عليه السلام لفتيانه خادمان خپلتا اجعلوا اوغرزوا بضاعتهم سرمایه ددی سامان موړي پیر حالهم په بارونه ددی کې پکې جاو ددی کې لعلهم خای کې دوی د بارا يعرفون اچو په جن دی لرا اذا باغ وقت انقلبوا الى اهلهم چې دی واپس یا خپل اهل تا لعلهم خایګي دوی د پارا يرجون چې واپس کی دی لرا دا به امانت غني یا به امانه لعلهم خایګي دوی لرا يرجون چې دی به واپس شي دوباره د غلي د پردا وګت کا حد دی بیا ور سر پیسې نه فلما فسر کلا رجعو چې دی واپس شو الى ابيهم اطلار خپلتا قالوا اي ديا ابانا اي بلار زمونغا منع من الكيلو منقل شويد زمونغا الكيلو پیمانا فارسلت اوليغا اندكي مانا زمونغ سرا اخانا رور زمونغا نقتل چه پیماناو کمونغ دلرا دده ده پرم يو پیمانا حاصل کو وَإِنَّهُ يَكِنًا مُنْغَا لَهُ خَاسْ دَلَرَا لَحَافِظُونَ خَامَخَا حِفَاظَتْ كَوْنْ كِيُو قَالَ اُوِيَاكُبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ زَاِتِمَادْنَكُمْ پَتَاسُبَانْدِ دَبَارَكِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ مَگر اغس اعتماد سنگ چما اعتماد کلو تاسوبانْدِ عَلَى أَخِيهِ پَبَارَ دَرُورْ دَدَكِ مِنْ قَبْلُ لَانْدِ دَدَيْنَا دری مطلب ما بیان کړو فالله الله تعالی چې دې خیر ډیر بهتر دی حافظن په اعتبار د حفاظت زما استا سنا او هو د الله تعالی ارحم الراحمین ډیر رحم کون کې دې پرهم کون کوګه ولما هر کلا فتحو چې دې کلاو کړو متاهم سامان خپل وجدو منتاب ذاتهم اغا بدل خپل اغا یعنی سرمایه خپل سامان خپل ردت الیم چې واپس کړی شوی دی تا قالو دی ویا ابانا ای پلار زمونگا ما نبغی مونگ نغوالو تانا یا ما نبغی مونگ نرسغوالو اغنا هادهی بضاعتنا دا هادهی دا چه دی بضاعتنا سرمایه زمونگا دا ردت الینا واپس کړی شوی دا مونگ تا و نمیرو اهلنا او مونگ بغل حاصل کو دا کورانا اقبل دا پارا و نحفظو اخانا و مونگ به حفاظتو کدرو رخبل و نزدادو کیل بغیر و مونگ به سیوا کو بوج دا یو اخو پیمانه دا یو اخو ذالکا دا پیمانه چی دا دا یو لسمه پیمانه کیلون یسیر دا یو پیمانه لگه دا خودی سر لس نوری دی یا کیلون یسیر یو پیمانه آسان دا سخی سلی دی دا برا تا سیواک یا اول اولین یا خرن آخرین یا دن قوت المدین یا رحمه مساگین یا اللہ متسین آفیت پرات و نصیب کی اللہ خیر و برکت و نصیب کریم خدای اخلاق را نصیب کریم خدای اخلاق را نصیب څنګه یوسف علیه السلام ته الله تعالی شاهانه اخلاق ورکړو کریم خدای رونو ورسره کم زیات کړو بهترین اخلاق ورسره اختیار کړو په هر ټیم کې چې تلې دی الله د خیر معاملې کړو دا څه د خیر معاملې موږ د نصیب ورځه پیغمبرانه اخلاق باندې الله موږ متصف کړي یا الله ته زموږ ناراضي شي الله ستاسو رضا زموږ شامل حال کې قبر کې آخرت کې ستاسو مخ ته ته زموږ ناراضي الله دا کلام الله کریم خدای ستاسو کلام دې زموږ دلته پکار راولي قبر کې آخرت کې الله راضي صلی الله علیه